شب بخیر کوچولو. به نام خدا. سلام گله قشنگم، سلام دوستای خوب و کوچولوی من. انشالله که خودتون، بزرگتراتون همه خوب و سلامت باشین. ببینم آقای کلاقه اومده چی میگه. آقای کلاقه بگو ببینم. ها، راجب مهناز خانم صحبت میکنی؟ مهناز رستگار دو سال دو ماهشه. وای چقدر کوچولو مامانی. بابا امیر، مامان حمیده خیلی دخترشون رو دوست دارن. بله منم دوستش دارم. آقای کلاقه میگه خیلی خونگرمه، خوش اخلاقه، با همه کنار میاد، با مامان مصومه خیلی جوره، دوستایی هم داره به اسم محگول و هستی. منم به عنوان عمه مریم مهناز رستگار رو میبوسم و امیدوارم که همه جور غذا بخوره و همینطور خوش اخلاقیشو ادامه بده. آفرین آفرین گلم. خب بریم قصه امشب رو بشنویم. قصه به اسم درس خونترین دانش آموز دنیا. پانیسا کوچولو دانش آموز کلاس دوم دبستان بود. از همون ابتدای سال تحصیلی به خودش قول داده بود که تا میتونه خوب درس بخونه و همیشه شاگرد ممتاز بشه. پانیسا توی مدرسه زنگای تفریح وقتی همه بچه‌ها میرفتن تو حیاط تا با هم بازی بکنن و خوراکیاشونو بخورن، میمون توی کلاس و درس علومش رو مرور میکرد یا سرگرم حل کردن مسئله های ریاضیش می شد یا از توی کتاب فارسی برای خودش سوال در می آورد. تو خونه شونم که بود همه وقتش رو صرف درس خوندن می کرد. اون نه کارتون تماشا می کرد، نه مثل قبل می رفت خونه دوستش هلما تا با هم بازی بکنن، نه تو کارهای خونه به مامانش کمک می کرد. پانیسا روز و شب وقت و بی وقت مدام فقط درس می‌خوند. ولی خوب نمره امتحاناتش به جایی که هی بیشتر و بیشتر بشه مدام کمتر می‌شد. تا اینکه یه روز خانم معلم مهربون برای مامانش یه نامه کوتاه نوشت. خانم معلم نوشته بود: سلام، از شما دعوت میکنم روز چهارشنبه ساعت 10 صبح در دفتر مدرسه باشید تا با شما درباره وضعیت درسی دختر گلتون صحبت کنم. سر ساعت 10 صبح مامان پانیسا کوچولو رفت مدرسه. منتظر خانم معلم نشست. وقتی خانم معلم وارد دفتر شد بعد از سلام و احوال پرسی، خانم معلم گفت: پانیسا جون دختر خوب و مؤدب و باهوشیه، همیشه هم در حال خوندنه، ولی متاسفانه به جای اینکه از نظر درسی پیشرفت کنه مدام داره نمره‌هاش هی کم و کمتر میشه. اون روز خانم معلم و مامان پانیسا کلی با هم دیگه حرف زدن. ظهر بعد از تعطیل شدن مدرسه اونا به جای اینکه یه راست برگردن خونه رفتن پارک. توی پارک پانیسا کوچولو همش به مامانش یادآوری میکرد که داره دیر میشه و باید زودتر برگرده خونه تا درسشو بخونه. ولی مامان میگفت برای درس خوندن خیلی وقت داره و حالا باید بره با بچه های هم سن و سال خودش که دارن تا بازی میکنن بازی کنه. عصر اون روز پانیسا کوچولو بعد از این استراحت شروع کرد به درس خوندن. و در کمال تعجب دید که چقدر بهتر از همیشه متوجه درس میشه. این موضوع رو با مامانش در میون گذاشت. مامان خندید و گفت بله عزیزم، معجزه شده. اون معجزه معجزه شادی و خنده و بازیه. عزیز من، درسته که درس خوندن خوبه و همه پدر و مادرها و معلما بچه های درس خونو بیشتر دوست دارن، ولی خوبه که آدم توی هر کاری حد وسط رو نگه داره. یعنی مثلا توی درس خوندن نه اونقدر تنبلی کنه که همه درساش روی همدیگه جمع بشن، نه اونقدر زیاده روی کنه که کم کم اصلا از درس خوندن دل زده بشه و هیچ پیشرفتی هم نداشته باشه. پانیسا کوچولو از اون روز به بعد برای درس خوندنش برنامه ریزی کرد. توی برنامه روزانه پانیسا کوچولو حالا هم زمانی برای درس خوندن مشخص شده بود، هم زمانی برای بازی و تفریح، هم زمانی برای کمک کردن به مامانش. بله بچه های گلم، هر چیزی به جاش، درسته؟ شما وقتی درس میخونین باید استراحت بکنین، یه تفریح کوچولو داشته باشین. اگه پارکی نزدیک خونتون هست حتما برین، بله، یه کارتون ببینین، برنامه مورد علاقتون رو ببینین و به درستونم برسین. انشالله مهناز رستگار ما که الان 2 سال و 2 ماهشه، ایشونم وقتی بزرگ شد حتما حتما به این مسائل توجه میکنه، هم خوب درس میکنه، هم خوب بازی میکنه و هم به مامان و باباش کمک میکنه. آفرین به مهناز رستگار و هزاران درود بر شما بچه های گلم. میبوسمتون و بهتون میگم شب بخیر. خدا نگهداره همگی شما.